Jest punktualnie 16, tu Trójka, program trzeci. Czas na serwis najważniejszej informacji. Justyna Mączka i Filip Jarek. Nie ma zgody na likwidację Fundacji Książąt Czartoryskich. Według sądu brak podstaw prawnych. W całym kraju trwają zbiórki żywności, która została nam po świętach. Jestem całym sercem za tym. Szkoda, żeby się żywność marnowała. Trzeba wykorzystać nadmiar. Fala protestów we Francji. Biorą w nich udział m.in. kolejarze, pracownicy linii lotniczych i studenci. Krakowski sąd nie zgodził się na likwidację Fundacji Książąt Czartoryskich. Ta decyzja nie jest prawomocna. Wnioskodawca może złożyć na nią skargę. Członek zarządu fundacji, wyznaczony na jej likwidatora, Maciej Radziwiłł, na razie nie chce komentować sprawy. W grudniu 2016 roku państwo polskie kupiło za 100 milionów euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję dzieł sztuki, w tym Damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Pod koniec ubiegłego roku do sądu trafił wniosek o likwidację fundacji w związku z wyczerpaniem jej misji. Poinformowano też, że Fundacja Książąt Czartoryskich podjęła decyzję o przekazaniu wszystkich swoich środków na rzecz nowo powstałej fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. Uzasadniono to tym, że przepisy, które funkcjonują w Polsce, a które zostały uchwalone jeszcze w okresie PRL-u, mają mankamenty, które skutecznie blokują rozwój organizacji z dużymi zasobami finansowymi. Sędzia Beata Górszczyk informuje, jak wyglądały ostatnie działania prawne w związku ze złożeniem wniosku o likwidację Fundacji Książąt Czartoryskich. Sąd zwrócił się o dokumenty do fundacji. Fundacja nadsyłała te dokumenty. To było postępowanie w ramach tak zwanego uzupełnienia postępowania. Te dokumenty były przedmiotem badania przez sąd i sąd stwierdził, że nie zachodzą te okoliczności, które pozwalałyby na otwarcie likwidacji. Szczegółów państwu nie mogę podać, a to z tego powodu, że jest to postępowanie niejawne. Dodajmy, że proces likwidacji może zostać rozpoczęty w dwóch przypadkach. W pierwszym, jeśli cele fundacji zostały zrealizowane, a w drugim, gdy wyczerpane zostaną środki finansowe fundacji. Odnosząc się do sprawy, Ministerstwo Kultury oświadczyło, że nie zajmuje się nadzorowaniem fundacji w zakresie zgodnego z prawem dysponowania ich majątkiem, a nadzór resortu sprowadza się do weryfikowania sprawozdań pod względem ich zgodności z prawem. Zamiast wyrzucać żywność do kosza, możemy oddać ją do jadłodzielni. W całym kraju czynnych jest kilkanaście takich punktów, w których można zostawić świeże jedzenie, jeśli ma się go po świętach za dużo, albo za darmo wziąć stamtąd żywność. Jedno z takich miejsc w Szczecinie odwiedziła nasza reporterka. Sam w galarecie, więc powinno smakować. Jajeczka, masa makowa plus słodycze. To, co udało się zgromadzić. Jestem całym sercem za tym. Szkoda, żeby się żywność marnowała i trzeba wykorzystać nadmiar. Nie można komuś pomóc. Jeżeli ktoś jest w potrzebie, to czemu nie? Bardzo, bardzo fajna sprawa, naprawdę. Z opieki się utrzymuje. 319 zł, no to co to jest? Ani zasiłka, ani nic. Puszki, butelki. W nocy wychodzę o drugiej i po prostu zbieram. 5 zł dziennie, to jest cały budżet dzienny. Przez święta to nic nie było. Jakoś tak sobie tam człowiek musi radzić, nie? W Polsce pierwsza jadłodzielnia powstała w 2016 roku w Warszawie. Dziś w stolicy takich punktów jest 9, w całym kraju ponad 20. Ich dokładne lokalizacje znajdziemy w internecie. Bieszczadcy goprowcy chcą bliżej współpracować z ratownikami górskimi z Ukrainy. Z ich inicjatywy w Równi koło Ustrzyk Dolnych powstanie Centrum Szkolenia i Prowadzenia Transgranicznych Akcji Ratunkowych. Jak to ma wyglądać, informuje Rafał Jakubowicz z bieszczadzkiej grupy GOPR. Mają powstać 3 takie sale, między innymi, gdzie będzie możliwość wykonania symulacji medycznych, bardzo realistycznych. Będzie ścianka wspinaczkowa, symulująca teren górski, będą koleje linowe, gdzie będziemy ćwiczyć ewakuację z gondoli, z krzesełek. Chcemy poprawić tą szybkość reakcji, szczególnie w górach na Ukrainie, i skoordynować naszą współpracę podczas akcji ratowniczych. Część pieniędzy na projekt przekaże Unia Europejska. Oprócz ratowników górskich w centrum będą szkoleni też strażacy. Protestują kolejarze, pracownicy linii lotniczych, pracownicy zakładów zajmujących się oczyszczaniem miasta, a także studenci w serwisie Trójki. Teraz o tym, co dzieje się we Francji. Uczestnicy strajków chcą podwyżek, ale nie tylko. O szczegółach Marek Brzeziński. 30% lotów francuskiego przewoźnika zostało odwołanych. Występują opóźnienia. Strajkuje 1/3 pilotów, 20% nawigatorów i 15% personelu naziemnego. To kolejna czwarta już akcja protestacyjna Air France od początku marca. Pracownicy domagający się 6% podwyżek wynagrodzeń zapowiadają kolejne strajki w ciągu najbliższych 2 tygodni. Bezterminowy strajk rozpoczęli dzisiaj pracownicy zakładów oczyszczania miasta. Na ulicach Paryża i w regionie stołecznym, w Marsylii, w Montpellier, a także we wschodniej Francji już zaczynają się piętrzyć sterty śmieci. Strajkujący domagają się nowych uprawnień socjalnych. Do akcji protestacyjnych związanych z żądaniami podwyżek przyłączyli się energetycy, zaś studenci Sorbony i m.in. uniwersytetów Bordeaux, Toulouse i w Nantes blokują dostęp do ich uczelni, protestując przeciwko reformie zasad przyjmowania na wyższe studia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I tą relacją z Paryża kończymy serwis Trójki. 16:30 wiadomości w skrócie. to skoro, proszę Państwa, w serwisie pojawiły się Bieszczady, na północnych stokach, w górnych partiach tych gór, leży nawet 1 metr śniegu. W bieszczadzkich dolinach jest słonecznie, bezwietrznie, a śnieg można spotkać tylko w płatach, powiedział dzisiaj rano ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR. A jeśli chodzi o pogodę dla całego kraju, dzisiaj zachmurzenie duże, jedynie na południowym wschodzie przez większą część dnia jeszcze zachmurzenie umiarkowane, no i temperatura od 8 do 10 stopni na wschodnim Pomorzu i północnym wschodzie, do 11-15 stopni na przeważającym obszarze i nawet 17-18 stopni miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Teraz w Saturnie wielkie wyposażanie. Fantastyczne oferty na AGD, RTV i komputery i aż do 50 rat. Tylko do 11 kwietnia. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Halinka Łachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Witamy serdecznie, zapraszamy do 19, a w audycji m.in. ruszył proces Marokańczyka, którego podejrzewa się o kontakty z tak zwanym państwem islamskim. Sprawą zajmuje się Sąd Okręgowy w Katowicach. Czy potężna organizacja terrorystyczna jest obecna także w Polsce? Europa jest zalana obywatelami państw, którzy wyjechali, by walczyć po stronie różnego rodzaju organizacji terrorystycznych. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu, opatuleni w ciepłe płaszcze i kurtki, wielu z nas mogło w nią wątpić. Dzisiaj jesteśmy skłonni przyznać, że wiosna jednak przyszła. Jeżeli myśli są pozytywne, no to znaczy będzie tylko lepiej. Już źle było. Po prostu dużo osób myślało, że nie, wiosna się nie zaczyna. A ja myślałam i właśnie słońce się pojawiło. To jedna z najciekawszych i najbardziej zaskakujących informacji biznesowych dnia. Właściciele producenta autobusów i tramwajów firmy Solaris chcą podobno sprzedać spółkę. Można odnieść wrażenie, że Solaris, jeśli chodzi o moce przerobowe, doszedł do ściany i bez dużego zastrzyku pieniędzy większy nie będzie. A jeżeli większy nie będzie, to bardzo trudno mu będzie rywalizować z takimi firmami jak MAN, Mercedes, jak duzi producenci z Chin czy z Turcji. Będą nowe zasady przyznawania amerykańskich wiz. Urzędnicy sprawdzą m.in. konta na portalach społecznościowych starających się o wyjazd. Ja bym się nie obawiała, natomiast patrząc na profile społecznościowe chociażby Facebooka wielu znajomych, to myślę, że pewnie mógłby być problem. Ale jakby nie od dziś wiadomo, że nie wiem, pracodawcy prześwietlają Facebooka i to też często decyduje o tym, czy ktoś dostanie pracę, czy nie. Polacy znowu chcą się zmierzyć z K2. Jeszcze w tym roku ma wyruszyć kolejna zimowa ekspedycja. Czy Himalaiści będą gotowi? Na przykładzie Adama mogę powiedzieć, że jest świetnie zregenerowany. Jest to osoba, która miała naprawdę minimalny spadek wagi podczas wyprawy. Z punktu widzenia dietetyki i żywienia nie widzę przeciwwskazań, żeby nie odbyło się. Przed 19 także niepokojące informacje. Odkryto pierwszy na świecie przypadek choroby zakaźnej, na którą klasyczne antybiotyki już nie działają. Antybiotyki są ofiarą własnego sukcesu. W latach 70. i 80. uznawano, że już w zasadzie problem chorób zakaźnych, czy lekooporność, czy w ogóle zakażenia szpitalne nie stanowią problemu, ale w latach 90. i ostatnich dekadach mamy już całkowitą zmianę trendu. A gdyby tak, proszę Państwa, zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt AGD czy RTV, skutecznie go naprawiać, współcześnie to wcale nie jest takie łatwe. Myślę, że wszystko teraz jest robione w Chinach i dlatego to jest jednorazowe. Mało wytrzymałe, no i trudność jest z dostępnością rzeczy zamiennych. To zalewają wszystko plastikiem i żeby to jakąkolwiek część wymienić, to trzeba pół czajnika na przykład rozebrać i już się go zepsuje. Więcej o tym w reportażu po 18.15. Moja poprzednia pralka przetrwała mniej więcej tyle, na ile projektuje się dzisiaj żywotność sprzętu AGD. A czy Państwa urządzenia pracują dłużej niż 7 lat? zd3@polskieradio.pl 22 7 3 71 335. Tu Trójka już prawie 16.10. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do reklamy.

Jeśli chodzi o pogodę, państwo odetchnęli. Są pierwsze potwierdzenia z Krakowa. Jak na razie temperatura około 20 stopni, pisze pani Marta. Ktoś wysłał także SMS. 22 stopni w Małopolsce. Czekamy na więcej. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. To pierwszy taki proces w Polsce. Marokańczyk Murat T., podejrzany o współpracę z terrorystami islamskimi, stanął dziś przed katowickim sądem. Prokuratura zarzuca mu, że był zwiadowcą państwa islamskiego. Czy w Polsce może działać siatka terrorystów? Szczegóły sprawy zna Mariusz Krzemiński. Współpraca Murada T. z tzw. państwem islamskim miała polegać m.in. na monitorowaniu sytuacji uchodźców muzułmańskich w Europie, mówi prokurator Paweł Leks. Według nas miał być tzw. zwiadowcą, czyli miał sprawdzać trasy, po których się można poruszać, miał sprawdzać, czy imigranci są kontrolowani, na ile te kontrole w różnych państwach są szczegółowe, miał przekazywać te informacje innym osobom, które się poruszają ze swoimi misjami po Europie. Oskarżony nie przyznaje się do kontaktów z terrorystami, a jego obrońca, mecenas Krzysztof Młodzik, podkreśla, że dowody wskazujące rzekomo na współpracę z ISIS są bardzo słabe. To są wyłącznie poszlaki. Nie wiem, skąd jest w mediach nieprawdziwa informacja, że na telefonie mojego klienta były zdjęcia bomb, ładunków wybuchowych bądź instrukcji, jak sporządzać bomby. Zapewniam państwa, że ABW sprawdziło komputer, telefon, twarde dyski, pendrive'y mojego klienta i nie ma tam żadnych tego typu materiałów. Murad T. nie jest pierwszym podejrzanym o współpracę z terrorystami, którego namierzyły polskie służby. Jakiś czas temu w Warszawie udało się zatrzymać Dawida Eł, który również miał zostać przeszkolony przez państwo islamskie. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw terroryzmu z Instytutu Jagiellońskiego, podkreśla, że ISIS bardzo chętnie rekrutuje Europejczyków. Europa jest zalana obywatelami państw, którzy wyjechali, by walczyć po stronie różnego rodzaju organizacji terrorystycznych, którzy brali udział w wojnie na terytorium Syrii, Libii, Iraku czy innych państw, które pogrążone są w wojnie z terroryzmem i nie walczyli po stronie dobra, tylko walczyli po stronie organizacji terrorystycznych. Dr Wojciech Szewko, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych do Spraw Bliskiego Wschodu, dodaje, że przynajmniej na razie terroryści chętniej prowadzą działalność poza Polską. Tacy ludzie, czy konwertyci, czy muzułmanie od urodzenia bardzo szybko byli również nakłaniani do tego, żeby to, czego się nauczyli, żeby zaczęli wdrażać w czyn. Potem były na przykład obozy kondycyjne we Francji, w Alpach na przykład. Później szlak dosyć dobrze znany wyjazdu do Turcji, z Turcji później przerzutu na terytorium Syrii, potem stamtąd do Iraku. Faktem jest, że w Polsce nie ma na razie ośrodków, które przynajmniej fizycznie byłyby w stanie werbować Polaków. Ten werbunek następuje zwykle w innych krajach. Służby powinny jednak dmuchać na zimne, przekonuje dr Łukasz Kister. Jeżeli zajmiemy się tylko tymi, którzy dokonują już zamachów, to zawsze będziemy krok za terrorystami, a my musimy wyprzedzać, my musimy reagować na radykalizację postaw, na szerzenie treści terrorystycznych, zajmować się wszystkimi tymi, którzy te treści próbują dystrybuować dalej, którzy przede wszystkim zachęcają kolejnych do tego, by brali udział w tej wojnie cywilizacji. Murat T. dostał się do Europy, podając się za uchodźcę z Syrii. Do Polski trafił przez Czechy. Wcześniej przebywał też w Austrii, Grecji, Turcji, Syrii i na Węgrzech. Sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. A państwo piszą, temperatura w Rzeszowie plus 16, a we Wrocławiu nawet 20 stopni. Melduje się Opole. Ja tylko się chciałem pochwalić, że u mnie na termometrze jest 22 stopnie. A ten termometr w samochodzie zazwyczaj nie oszukuje. Miałem mnóstwo młodych ludzi w krótkich koszulkach. 22,7 trójek. Pytałem także, jak długo żyje państwa sprzęt AGD. Słucham trójki, bo akurat dotyczy sprzętu, którego użytkuje się. No ja chciałem powiedzieć, że mój sprzęt ma akurat 14 lat i mam tutaj telewizor 14 lat, który się nie psuje. No, mam tutaj kuchnię, którą 2-3 razy naprawiałem, no i mam jeszcze lodówkę, która się na razie nie psuje. No, więcej o tym w reportażu po 18.15. Ja z ręką na sercu przyznaję państwu, moja ostatnia pralka przetrwała 7 lat. Zdaje się, na tyle mniej więcej teraz projektuje się żywotność sprzętu AGD. W reportażu po 18.15 więcej na ten temat. Smutny gość, w głowie zmartwień 100. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę,

chłopie, nie? Czy teraz to już tylko będzie lepiej? Jak to wygląda z perspektywy pogody? Na szczęście temperatura będzie rosła. Major Wojciech Czarnecki, szefostwo służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Dzisiaj czeka nas w okolicach 15, nawet 16 stopni na południu Polski. Jutro jeszcze cieplej. Temperatura głównie na południu Polski wzrośnie do ponad 20 stopni. Im bardziej na północ ta temperatura będzie się obniżać. Proszę zamknąć oczy. Usta też. Głęboki wdech przez nos. Co pani czuje? Po prostu wszędzie jest. Przyciągnęło mnie tutaj. Ten zapach mnie przyciągnął. Musiałam się zatrzymać w ciągu dnia, wysiąść z samochodu i po prostu usiąść tutaj pobyć. Tak mi się strasznie chce wiosny. Chodzi o nastawienie. Zawsze chodzi o nastawienie. Już jest wiosna. Dłuższe dnie. Kwiaty rosną. Chłopie, nie? Oczywiście dla naszego codziennego życia pory roku nie są może aż tak bardzo ważne jak dla naszych przodków. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. No ale po tych przodkach dziedziczymy podejście do życia. I to jest między innymi właśnie nadejście wiosny. Nadejście wiosny po tym okresie zimy, kiedy mamy mało światła słonecznego, kiedy go jest więcej, kiedy zaczyna się robić cieplej, to taki dosyć, można powiedzieć, pradawny instynkt mówi nam, będzie lepiej. Jeszcze wiosna. Dłuższe dnie. Kwiaty rosną. Nie? Tak, krokusiki bardzo piękne, fioletowe, białe. Widziałam też stokrotki. O, ja jeszcze nie. Obok pawia dwie stokrotki już. Piękne. Wiosna już będzie, czy nie? No, myślę... Jeszcze będzie załamanie? Nie wiem, prognozy śledzę i bywa różnie. Widziałam dzisiaj krokusy, absolutnie. Zwiastun wiosny, przyjemnie. Wiosna się budzi. Mam nadzieję, że uśmiech zagościł na Państwa twarzach. Meteorolodzy przewidują, że w czwartek pogoda się nieco odmieni, ale uwaga, i tak temperatura spadnie jedynie do 10 stopni, a o mrozach na szczęście możemy zapomnieć, można odetchnąć. Pojawią się też pierwsze wiosenne burze, a o pogodowy optymizm pytała Anna Rokicińska. Melduje pocisznie, radą 16, motocykl ujrzał światło dzienne, także jest dobrze. Sezon trzeba rozpocząć. Telefon do trójki, 22 i 7 trójek. Dzwoni ze Starogardu Gdańskiego i na termometrze jest 12 stopni, ale wystawiłam fotele i stół na taras i zrobiło się jakby cieplej i jaśniej. Za 2,5 minuty skrót najważniejszych wiadomości, 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. I'm prepared to leave. Pearl Jam w Trójce. Minęła 16.30. Filip Jarek. Oddział rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku wznowił przyjęcia wstrzymane przed świętami, po tym jak u pacjentek stwierdzono świńską grypę. Pacjenci, którzy mieli się zgłosić na planowe zabiegi, byli indywidualnie informowani o przesunięciu terminu leczenia. Trzy pacjentki, u których stwierdzono świńską grypę, w dobrym stanie opuściły szpital jeszcze w czwartek. Okolicznościami otrucia Siergieja Skripala zajmie się jutro organizacja do spraw zakazu broni chemicznej. O zwołanie posiedzenia wnioskowała Rosja. 4 marca były podwójny agent Siergiej Skripal i jego córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, po tym jak otruto ich substancją chemiczną w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Kraje Europy Zachodniej wspólnie oskarżają o atak Rosję. Kreml odrzuca te zarzuty. Polacy udający się na majówkę w tym roku wydadzą na bilety lotnicze 26% więcej niż 2 lata temu, wynika z badania kajak.pl. W 2016 roku na loty wydaliśmy średnio 765 zł, a w tym roku średnio 960 zł. W czołówce najpopularniejszych kierunków znalazły się Barcelona, Rzym, Lizbona i Londyn. Dodatkowo w 2018 roku w rankingu zadebiutowały Ateny i Korfu. To wszystko w tym skrócie. Więcej informacji za niecałe pół godziny. To sprawdźmy teraz, proszę Państwa, jak pogoda będzie kształtowała się w nocy. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże, na krańcach północno-wschodnich i na wybrzeżu zachodnim możliwe, ale tylko słaby na szczęście deszcz. Rano gdzieniegdzie możliwe mgły, które będą ograniczać widzialność do około 400 metrów i rzeczywiście o mrozie nie ma mowy. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 5 do 8 stopni, najchłodniej 2 do 4 stopni, jedynie lokalnie na wschodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz do komputerów z wybranymi procesorami Intel dodajemy urządzenie wielofunkcyjne, abyś mógł w domu wygodnie pracować, drukować, skanować i kopiować. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne bezpestkowe 40% taniej. 8,99 za kilogram. A ziemniaki myte złoty 19 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzwonię ze Szczecina, przepięknego miasta i pięknej pogody, bo mamy 16 stopni. Eksplozja krokusów, bo bardzo dużo nowych nasadzeń, całe wały Chrobrego, całych lat Hołdu Pruskiego, jasne błonie. Jest bajkowo. To jeszcze Państwu należą się informacje z Warszawy. W stolicy też dzisiaj dało się czuć wiosnę. 22,7 trójek. Dzwonię z aglomeracji śląskiej. U nas jest 20 stopni Celsjusza, piękne niebo. Małe zachmurzenie, ale to jest małe, tak naprawdę świeci piękne słońce. Tu trójka, 16.34, teraz Editors, a za chwilę będziemy zastanawiali się, dlaczego jedna z tych firm, które triumfują na międzynarodowym rynku, należąca do polskiego małżeństwa, jest wystawiona na sprzedaż. O tym za chwilę. Life requires another name. So long. I don't look at this time. requires another name. Dwadzieścia dwie minuty do 17:00. Zapraszamy do Trójki. Solaris, polska firma produkująca autobusy i tramwaje wystawione na sprzedaż. Tak przynajmniej wynika z doniesień Dziennika Gazety Prawnej. Dlaczego właściciele mieliby rezygnować z prowadzenia firmy, skoro pojazdy spod poznańskiego Bolechowa kupuje dziś cała Europa? Odpowiedzi na to pytanie szukał Kuba Witkowski. Wystarczy wyjść na ulice polskich miast i poczekać na autobus. Tu, w Warszawie, przy metrze Politechnika, nie trudno trafić na autobus ze znakiem Solarisa. O proszę, jeden, a tu drugi. Ten, który właśnie podjeżdża, to też Solaris. Te autobusy Solarisa się podobają. Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. A po drugie, co jest bardzo warte podkreślenia, Solaris ma atut, który stawia go przed większymi koncernami, czy to niemieckimi, czy innymi europejskimi koncernami autobusowymi. To znaczy już ponad dekadę temu zaczął budować autobusy elektryczne. Jak tylko pojawił się temat elektromobilności, to Solaris był w tym temacie. Aleksander Kierecki, analityk rynku komunikacyjnego i redaktor naczelny portalu infobus.pl. Jest, można byłoby powiedzieć, takie forpoczcie elektromobilnych zmian i to na rynku w całej Europie, także mamy naprawdę tutaj powód do dumy, ale i też, krótko mówiąc, coś, co inwestorzy mogą poszukiwać na rynku. Dlaczego Solange i Krzysztof Olszewscy mogą rozważać w ogóle sprzedaż tej firmy? No tu możemy się domyślać. Solaris oficjalnie nie potwierdził tych informacji, choć im też nie zaprzeczył. Chciałem uzyskać jakiś komentarz od państwa. Ja panu przyślę. Mateusz Figaszewski z firmy Solaris. Komentarz. Rozumiem, czyli nie będzie możliwości nagrania? Tak, tak, wolałbym to wysłać wersji pisanej. Oto fragmenty tego komunikatu. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, którego właścicielami w 100% są państwo Solange i Krzysztof Olszewscy, wymaga dużych nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój oraz inwestycji w zasoby produkcyjne, sieć sprzedaży i serwisu. Takie propozycje są zawsze sprawdzane pod kątem potencjalnych korzyści dla rozwoju polskiej marki Solaris. Gdy się pojedzie do fabryki Solarisa i zobaczy, jak to wygląda, tam stoi autobus przy autobusie, zderzak przy zderzaku. Znaczy można odnieść wrażenie, że Solaris, jeśli chodzi o moce przerobowe, doszedł do ściany i bez dużego zastrzyku pieniędzy większy nie będzie. A jeżeli większy nie będzie, to bardzo trudno mu będzie rywalizować z takimi firmami jak MAN, Mercedes, jak duzi producenci z Chin czy z Turcji. Ale może być też jeszcze inny powód, który gdzieś tam między wierszami też się pojawia, czyli powód rodzinny. Tak, no to jest chyba jeden z niewielu przykładów w Polsce takiej firmy, która była budowana prawie od zera. I mamy tutaj jednego właściciela w postaci pani Solange Olszewskiej, która już, można byłoby powiedzieć, bardziej myśli o swojej emeryturze niż o dynamicznym rozwoju firmy. Dzieci rodziny Olszewskich nigdy jakoś specjalnie, mam wrażenie, nie angażowały się w ten biznes, więc trochę może być problem z tym, komu tę firmę przekazać. Solaris z tą swoją innowacyjnością w przypadku ewentualnego przyjęcia czy zakupu od razu wprowadza potencjalnych inwestorów na wysoki poziom, jeżeli chodzi o europejski rynek. Może być łakomym kąskiem na przykład dla firm, czy to z Turcji, czy z Chin. Państwo, rząd powinni się jakoś zainteresować tematem Solarisa? Zainteresują się na pewno, dlatego że od paru lat rząd próbuje taką kombinacją zachęt budować polski autobus elektryczny. Natomiast tak naprawdę pod nosem rząd ma prywatną firmę, pewien świetnie funkcjonujący organizm, który mamy pod nosem i który warto by było wykorzystać. Według nieoficjalnych informacji kupnem Solarisa interesuje się Polski Fundusz Rozwoju. Zapytaliśmy dziś o to m.in. odpowiedzialne za program elektromobilności Ministerstwo Energii, ale nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. W państwa imieniu pytał Jakub Witkowski. Tu Trójka na zegarach 16:42. Pytałem wcześniej o to, jak długo wytrzymuje państwa sprzęt AGD. Chciałam powiedzieć, że mam zmywarkę 22-letnią i w tym rankingu chyba będę w czołówce. Owszem, rzeczywiście, 22,7 trójek można też pisać zd3@polskieradio.pl i ktoś napisał tak. Dzisiejszy sprzęt AGD jest nienaprawialny, a jeśli nawet można go naprawić, to jest to nieopłacalne. I słuchacz podaje swój własny przykład. W ubiegłym roku przestała mi działać pralka, podkreślam, 3-letnia. Serwis stwierdził, że jest uszkodzona płyta główna. Koszt wymiany to 700 zł plus 200 zł robocizna i czas oczekiwania na nowy moduł około 2 tygodni. Podziękowałem, pisze słuchacz, po południu miał dostałem nową pralkę za 1300 zł z dwuletnią gwarancją. No, mam wrażenie, proszę Państwa, że tego rodzaju historie w ostatnich latach powtarzają się coraz częściej. A w Trójce już za chwilę trzy strony z świata i Ernest Zozuń. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Mój mąż walczy o wyzwolenie narodu afrykańskiego, by wszystkie grupy rasowe w naszym kraju mogły spokojnie się rozwijać. Mówiła jeszcze wówczas nieśmiało Winnie Mandela, zaraz po aresztowaniu swojego męża Nelsona Mandeli. Przez lata była jego rzecznikiem. Gdy siedział w więzieniu, to ona przekazywała światu jego myśli. Choć powszechna jest też opinia, że to ona go stworzyła. Winnie Mandela zmarła wczoraj w Johannesburgu. I o niej dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Today we have lost a mother. Dziś straciliśmy matkę, babcię, przyjaciółkę, towarzyszkę, liderkę i ikonę. Jako obywatel RPA w imieniu wszystkich składam kondolencje rodzinie Mandela. Mandela families. Mówił prezydent RPA. Tak, tak, śpiewano o niej piosenki. Była symbolem afrykańskiej kobiety, która mimo przeciwności stoi przy swoim mężu i była symbolem walki o wolność. To, że tu się zebraliście, jest świadectwem porażki tych władz. Rząd w Pretorii nie rządzi w naszym kraju. Jej twarz stała się znana, gdy Nelson Mandela siedział w więzieniu. Ona zaś była jego rzecznikiem. Choć bardziej uważni obserwatorzy często twierdzą, że uprawiała już wtedy własną politykę. Była ważną postacią w afrykańskim Kongresie Narodowym. 11 lutego 1990 roku to wielki dzień w historii RPA. Lider Afrykańskiego Kongresu Narodowego opuszcza więzienie. To pierwsze chwile wolności Nelsona Mandeli po 27 latach. Gdy Nelson Mandela wychodzi z więzienia, Winnie natychmiast staje u jego boku. Gdy Nelson Mandela zostaje prezydentem, Winnie jest u jego boku. Choć prywatnie jest z nim w separacji. A w 1996 roku państwo Mandela się rozwodzą. I tu zaczyna się niezbyt jasna karta Winnie Mandeli. Komisja Prawdy uznała ją za współwinną morderstw popełnionych przez jej osobistego ochroniarza, porwań i wielu innych przestępstw. W 2003 roku została skazana za defraudację i oszustwa na 5 lat więzienia. A moim gościem jest ambasador Grzegorz Waliński, były ambasador w krajach afrykańskich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to Winnie czy Nelson Mandela był tym głównym w tym związku i w tej politycznej firmie właściwie? Myślę, że tego nie da się orzec, ale już sama ta wątpliwość wydaje się bardzo dużo mówiąca, dlatego że Nelson i Winnie byli małżeństwem przez 38 lat, z czego 27 on spędził w więzieniu, dwa lata po ślubie. Potem 4 lata spędzili w separacji, więc efektywnie tego małżeństwa było niedużo. Tak jak jednak słyszeliśmy w tym materiale, myślę, że to jest prawda, że gdyby nie Winnie, gdyby nie to, że ona ustawicznie przypominała o jego istnieniu, to być może Nelson Mandela wcale w 90 roku nie wyszedłby z tego wieloletniego więzienia, w którym miał siedzieć do końca życia jako niekwestionowany przywódca, dlatego że wtedy też, już o tym rzadko się pamięta, po stronie rządowej toczyła się dyskusja, z kim rozmawiać w kongresie. Padło na Nelsona Mandelę, który podjął tę sprawę, był osobą znaną dzięki Winnie, ale takich kandydatów było wtedy jeszcze kilku. Z tym, że w tym też kryje się to ziarno, ten zalążek rozpadu związku między Winnie a Nelsonem, dlatego że od tego momentu nie tylko ich osobiste drogi się rozeszły, co zresztą nie trudno sobie wyobrazić, że po tak długim okresie się separacji dwoje ludzi spotyka się, separacji wymuszonej pobytem w więzieniu, spotykają się jako ludzie, którzy bardzo niewiele o sobie wiedzą. Natomiast do tego doszedł jeszcze element odmiennych poglądów na to, co należy zrobić. Winnie była dużo bardziej radykalna w tym momencie. Złośliwie mówiąc, można powiedzieć, że wygodniej było mieć męża męczennika w więzieniu, by budować swoją drogę i swoją pozycję w kraju. Myślę, że to jest jednak troszeczkę niezasłużone w stosunku do niej, dlatego że ona przez cały czas i zresztą już w 90-tych latach i później była oskarżana, że nawet po rozwodzie zatrzymała jego nazwisko, że ona chce budować swoją pozycję, zbijać jakiś kapitał na tym, że była jego żoną. Ona faktycznie jako osoba też była prominentną działaczką tej bardziej radykalnej frakcji ANC. dostała swoje nagrody za to, choćby w ten sposób, no, przez krótki kilka lat okres była, zresztą dwukrotnie była odwoływana, była wiceministrem, była szefową Ligi Kobiet Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Stosunkowo łagodnie się z nią obszedł wymiar sprawiedliwości, chociaż przed Komisją Pojednania złożyła bardzo ogólnikowe wyjaśnienia. To chodziło o sprawy tych porwań samosądów na konfidentach policyjnych. Także dostała 6 lat za to, zamieniono jej to na grzywnę, bo ten drugi wyrok już, o którym też była mowa, to dotyczy z kolei okresu lat 90. Tak, czasów, kiedy była wiceministrem kultury. Proszę powiedzieć, padają wielkie słowa, ikona wolnej Afryki, ikona walki z apartheidem. Czy ona tak była traktowana w Afryce, czy to teraz wyciąga się takie słowa? Może nie bardzo powszechnie, ale z całą pewnością tak. Matka, babka, przyjaciółka. To jest troszeczkę taka afrykańska formuła mówienia o osobistościach ze świecznika, o osobistościach prominentnych. Także w południowej Afryce praktycznie konkurentek do roli matki południowej Afryki to miała niewiele. Dlatego, że jednak ANC był ruchem zdominowanym przez mężczyzn. Ona była chyba jedyną taką rzeczywiście znaną osobistością, a przy okazji kobietą. Zresztą w poglądach Winnie Mandeli taki nurt feministyczny, no, dosyć zdroworozsądkowo rozumiany, ale był też bardzo silny właśnie. No, miała takie teksty, że w południowej Afryce czarne kobiety są potrójnie udręczone, bo nie tylko ze względu na rasę, sytuację klasową, też była marksistką oczywiście, ale również na panujący patriarchat. Tak. Niewątpliwie była osobą predestynowaną do roli takiej matki, ale powiedzmy sobie, no, Winnie była dzieckiem swojej epoki. Zresztą ona sama lubiła to podkreślać, że ona jest w jakiś sposób produktem apartheidu. To był świat, w którym przemoc miała bardzo wysoką skalę. Ona w to weszła. Nelson, który spędził lata na przykład powstania w Soweto, działalności wprost terrorystycznej, w jakiś sposób mógł się trzymać z dala od tej tradycji. Ona żyła w czarnym świecie apartheidu i oczywiście w to weszła. Jej ochroniarze robili różne rzeczy. No, to był okres, kiedy bardzo brutalnie zachowywała się policja czy inne służby południowoafrykańskiego państwa, ale to również bardzo była brutalna sama. Była odpowiedź. Wywołajmy teraz RPA, bo ono, ten kraj teraz też w nie najlepszej sytuacji, na takim polityczno-państwowym zakręcie jest RPA? Z całą pewnością. To znaczy, wydaje się, że to jest już druga połowa tego zakrętu, tak. Dlatego że chyba ten najtrudniejszy moment to była sprawa wewnętrzna kongresu, czyli sprawa pozbycia się prezydenta Zumy. No, też postaci, której polityczne korzenie sięgają epoki apartheidu i no, też jeden, może nie spośród przywódców, bo on nie był aż tak prominentny, eminentną postacią wtedy, ale generalnie polityk otoczony nimbem bojownika o wolność, bo on był związany z Umką Towysizłę, z tą frakcją zbrojną kongresu, ale jego prezydentura była katastrofą. Kompromitował kraj, kompromitował kongres